эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Егіпце вайскоўцы, да якіх перайшла ўлада ў краіне пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, прыпынілі дзеянне канстытуцыі і распусцілі парламент. У заявенай вышэйшай вайсковай рады гаворыцца, што гэты вайсковы орган будзе кіраваць краінай цягам бліжэйшых 6 месяцаў да наступных выбараў. Кабінет міністраў на чале з прэм'ерам Ахмэдам Шафікам пакуль працягвае працу. Сам прэм'ер-міністр сёння заявіў, што галоўная задача – аднавіць парадак у краіне пасля амаль трохтыднёвых масавых пратэстаў. На плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру, якая была эпіцэнтрам антыўрадавых мітынгаў, сёння адноўлены аўтамабільны рух. А вайскоўцы, аднак, не здолелі пакуль пераканаць разысціся ўсіх прыхільнікаў апазіцыі, частка з пратэстоўцаў па-ранейшаму застаецца на плошчы. Швейцарыя абвясціла, што мае намер замарозіць усе рахункі былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, якія ён мог трымаць у швейцарскіх банках. Брытанскі міністр па справах бізнесу Вінс Кейбл заявіў, што ўсе краіны павінны працаваць разам, каб адсачыць усе незаконныя грошы, якія мог зрабіць Мубарак. Невядома, колькі грошай мае былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, аднак паводле некаторых паведамленняў іх колькасць можа вылічацца мільярдамі даляраў. У Йемене трэці дзень запар працягваюцца пратэсты апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Бальшыня пратэстоўцаў – студэнты. Паліцыя не дазволіла дэманстрантам дайсці да цэнтральнай плошчы сталіцы Йемену Саны. Прэзідэнт Саліх, які кіруе краінай больш як 30 гадоў, раней абвясціў, што не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Аднак пратэстоўцы патрабуюць ягонай неадкладнай адстаўкі. Адзін з удзельнікаў дэманстрацыі ў сталіцы Йемену, Сане, Муштака Аль-Базілі, сказаў: «Мы жадаем, каб Алі Абдула Саліх зрабіў практычныя крокі, каб рэфармаваць краіну. Спачатку ён павінен абвясціць аб сваім намеры пакінуць пасаду прэзідэнта, а пасля мае пачацца наўпроставы дыялог, каб увесь свет мог назіраць за гэтым». Адзін з удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у Йемене патлумачыў патрабаванні пратэстоўцаў. Пратэсты ў гэтай краіне пачаліся пасля масавых хваляванняў у Тунісе і Егіпце, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнтаў Егіпту і Тунісу. З егіпецкага музея ў Каіры невядомыя, якія скарысталіся хаосам, што ўзнік падчас масавых хваляванняў, выкралі некалькі надзвычай каштоўных экспанатаў. Паведамленні пра гэта, што з'яўляліся і раней, сёння афіцыйна пацвердзіў егіпецкі міністр па справах старажытнасцяў Захі Хавас. Сярод выкрадзеных экспанатаў – бронзавая статуя фараона Тутанхамона. Марадэры праніклі ў музей на плошчы Тахрыр 28 студзеня, калі ён практычна не ахоўваўся. Паліцыя тады пакінула плошчу, дзе праходзіў масавы мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Егіпту. Пасля будынак музея, найбуйнейшага сховішча твораў мастацтва і прадметаў побыту старажытнага Егіпту, узяло пад сваю ахову войска. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. У Іраку колькасць ахвяраў тэракту, які быў учынены смяротнікам у суботу, павялічылася да 33 чалавек. У Італіі амаль у 200 гарадах сёння прайшлі акцыі пратэсту супраць непаважлівага стаўлення да жанчын. Па словах адной з арганізатараў, актрысы Франчэскі Каменчыні, акцыя накіравана ў тым ліку і супраць прэм'ера Берлюсконі. Гэта былі навіны. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – раскол у партыі БНФ. Чаму 86 вядомых сябраў БНФ выйшлі з шэрагаў партыі? Да чаго прывядзе гэты раскол? Ці не сведчыць ён пра крызіс нацыянальнай ідэі як такой? Якія планы на будучыню маюць партыйныя дысідэнты? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і былая сябра сойму партыі Ірына Лаўроўская. У чым прычына таго, што 86 сябраў беларускага народнага фронту выйшлі з шэрагаў партыі, пры гэтым прыняўшы заяву з рэзкімі абвінавачваннямі на адрас кіраўніцтва партыі, прынамсі старшыні Алексея Янукевіча і яго намесніка Рыгора Кастусёва. Я хачу нагадаць, што сярод тых, хто выйшаў з партыі, людзі в партыі вядомыя, можна сказаць, бацькі-заснавальнікі, гэта Лявон Баршэўскі, Юрась Хадыка, Галіна Сямдзянава. У чым прычына, чаму вось супярэчнасці прывялі, ну, фактычна ўжо да такога рашэння? Спадарня Ірына. Я думаю, што гэта рашэнне прыйшло не ўну гадзіну, гэта да гэтага рашэння гэтыя людзі ішлі на працягу апошніх, можа быць, 2 гадоў. Тое, што немагчыма было нейкім чынам удзельнічаць у прыняцці рашэнняў у арганізацыйных справах, якія ідуць сёння ў фронце, попросту няма магчымасці працаваць у фронце згодна з нашымі першымі статутнымі мэтамі, з нашай місіяй. І разышліся мы, так скажем, па прынцыповых пытаннях. Беларускі народны фронт ствараўся як арганізацыя дэмакратычная, як арганізацыя з яскрава акрэсленай місіяй. Аднак тое, што здарылася на апошнім з'ездзе, што гэта былі фальсіфікаваныя выбары дэлегатаў на гэты з'езд, прывялі да таго, што вынікі гэтага з'езду былі не зусім адпаведныя тым нашым прынцыпам дэмакратычным. Ну і далейшае гэта ўжо крызіс і ўзаемаадносін унутры партыі, крызіс даверу, ну і гэтак далей. Ну і апошняе гэта выбары, гэта спроба, так скажем, апраўдываць сённяшні рэжым з боку кіраўніцтва партыі. Ну, гэтак далей. То есть гэта шмат прычынаў і даволі доўгіх гэта прычыны. Спадарня Ірына, а вось на якраз на конт выбараў, ну, здаецца, партыя тады вылучыла свайго кандыдата, вашага сённяшняга суразмоўца Рыгора Кастусёва, а вось тыя людзі, якія сёння абвесцілі пра выхад з партыі, не падтрымалі гэтага партыйнага кандыдата, падтрымалі іншага палітыка. Дык хто тут, як бы мовіць, у якіх стасунках быў са статутам? Та і справа, што тыя выбары на з'ездзе партыі, якія прывялі да таго, што людзі, якія мелі і маюць аўтарытэт у нашым грамадстве, якія маглі прадставіць нашу партыю, нас усіх, з канкрэтнай праграмай, з якой бы мы ішлі, яна была перакрэслена. Была на выбарах гэтай і фігуры, якія маглі быць прадстаўлены ад нашай партыі, і ў выніку фальсіфікацый, якія былі дапушчаны пры вылучэнні дэлегатаў і галасаванні на тым з'ездзе, мы прыйшлі да таго, што стаў кіраўніком партыі Алексей Янукевіч, які праталківаўся праз рух за свабоду, і намеснікам быў абраны Рыгор Кастусёў. Пазней мы думалі, што будзе прадстаўляць нашу партыю на выбарах нехта іншы, і канфлікт, які падняўся ў нашай партыі, прывёў да таго, што шмат нашых актыўных сяброў з аднаго боку адмовіліся ўвогуле ўдзельнічаць у выбарчым працэсе, а другія актыўныя людзі попросту далучыліся да тых груп, якія больш адпавядалі, так скажам, іхнім уяўленням пра дэмакратыю, пра дэмакратычных кандыдатаў. Спадар Ігор, я думаю, што абвінавачванні на ваш адрас, на адрас ваш, Алексея Янукевіча, якія прыгучалі, яны не новыя. Што вы маглі б адказаць па іх па пунктах, ну, пачынаючы з ацэнкі з'езду, немагчымасці працаваць у статутных межах і гэтак далі? Давайце успомнім, што з'езд адбыўся толькі 1,5 гады таму назад, а не 2 гадоў. Ну, а пра выбары дэлегатаў з'езда, верасняўскага з'езда 2009 года, ёсць розныя меркаванні, але я трошку вам з жартам прывяду адказ аднаго з маіх апанентаў, які даваў ацэнку, сваю ацэнку дэлегатам з'езду 2009 года. На маё пытанне, што б ён сказаў пра дэлегатаў, ці правільныя былі б дэлегаты, калі б абралі керівником партії іншого чоловіка і намісниками, як би тоді він ставився до цієї делегати? Він сказав, от тоді б ці делегати були правильні. От розумієте? Коли обрали одних, то делегати правильні, коли обрали других, то делегати вже неправильні. Тому я трошки відношусь до таких заяв жартом, я сприймаю трошки їх як гумор. А ось на конт обвинувачення у недемократичності, ну, це, на мою думку, таке виказання, та неповага до делегатів з'їзду, який відбувся у маї місяці 2010 року. І визначив позицію партії БНФ, що партія повинна удільничати як самостійна політична сила у виборчій кампанії. Я, як сябра партії і зараз як намісник старшині партії БНФ, був і залишаюсь на позиціях, що політична сила повинна удільничати завжди во всіх політичних кампаніях. Я був прихильником такої позиції і в 2001 році. Я був прихильником такої позиції і в 2005-2006 році. Я шмат спрачався із Сенцюком Вечорком, із Леводом Борщевським, що нам необхідно і в 2005 році необхідно було влучати свого кандидата на посаду президента. На жаль, я тоді і шерех моїх сябров, ми опинулися тоді в меншості. І ми були вимушені підтримати позицію партії більшини Сойма, яке було прийнято, це рішення було прийнято на Соймі. Ми порадкувались рішенню Сойма і удільничали у кампаніях у той ролі, яка була в нас складена. Чому зараз другий бок, ось, або ці люди, які відмовились виконувати рішення з'їзду і Сойма партії БНФ на уділ у виборах як самостійна політична сила, для мене цілком не зрозуміло. Я таки можу сказати одно – що завжди легше і легше здати партію або любую іншу організацію в оренду, а від цього отримують дивіденди, а від цього ні за що не відказувати, і сидіти спокійно спочивати на лаврах. Ось така позиція мене задовольняє. Я за те, яка партія працювала, і ось, як я бачу, свідчення або підтвердженням фаховості цієї останньої політичної кампанії для партії з'являється те, що у партію подадено некілька десятків, а вже, може бути, і сотень заяв на вступлення в партію нових сябров. І те, що ці люди от вийшли, там 86 чоловік, ну, вони останній час не працювали на користь партії. Вони працювали більше на шкоду партії. Тому для партії це буде невелика страта. Звісно, шкода, що сходять такі відомі люди, в тому ліку Ірина Лавровська, але це їх особисте рішення, це їх право. Це їх право створити щось нове під того чоловіка, яким подобається. Господар Ігор, а все ж таки ви самі признаєте, що це були люди, ну, важливі для партії, впливові у партії. Ви не бачите за собою ніякої вини, хай навіть вони залишилися у меншості, так? Ось ви перемогли у межах партії. Так. Не варто було вам зробити ніякі кроки на зустрічах? От навіть уже Лукашенко каже про те, що ми повинні лічитися з меншістю. А в партії цього робити не треба? Я з вами згоден, і ми такі кроки робили. Особисто Олексій Янукевич прямо на з'їзді пропонував і Ірині Лавровській, і Леону Борщевському, і іншим сябрам партії увійти у склад Сойма. На жаль, многі із них прямо на Соймі заявили самоотводи. Некоторі з них заявили самоотводи увійти, на пропонову увійти у склад ревізійної комісії. Ну, розумієте, сили чоловіка немагчимо заставити працювати на користь партії. У час вилучення кандидата на посаду президента Республіки Білорусь від керівництва партії БНФ сходило шмат пропонов увійти у команду кандидата, навіть стати довіреними особами. На жаль, некоторые из этих людей так само отмовились. Что там сказать? Коли протягивается рука, а с другого боку рука не протягивается на сустрач, ну, силой эту руку не составишь повитаться. Это их особистое решение. Я лечу, что это сделано с иншими метами. С иншими метами. И эти меты прогреживаются еще до Верошневского съезда 2009 года. Спадарня Ірина, ну ось ви почули міркування спадара Ігора, його розповід про те, що кроки та насустріч вам, вашій команді, вашій групі робилися, а ви, так би мовити, відкинули гетую протягнутую руку. Це так? Справа не у особі спадара Ігора, а у способі, яким чином менавіта ён, менавіта Алексей Янукевич сталі на чале партыі. І пратэсты, якія былі, чаму мы адмовіліся ад удзелу ў Сойме, менавіта таму, што перад з'ездам у партыю БНФ натоўпамі прымалі людзей, якія не мелі ні аднаго дня удзелу ў дзейнасці Беларускага народнага фронту. Менавіта гэтыя людзі былі сталіся дэлегатамі з'езду. Справа ўсё ж такі не ў асобе, а ў тым, што пры дапамозе вось гэтых людзей Янукевіча, Кастусёва, Губарэвіча і гэтак далей, усе прынцыпы Беларускага народнага фронту, які ставіць перад сабой задачы дэмакратызацыі нашага грамадства, былі парушаны ўнутры сваёй партыі, то як мы можам гаварыць пра тое, што мы хочам будаваць дэмакратыю ў Беларусі, калі мы ў сваёй асабістай партыі фальсіфікуем вынікі дэлегатаў, выбараў і гэтак далей, калі мы фальсіфікуем галасы, пададзеныя за прадстаўніка нашай партыі. Спадара Ніріна, я вас все-таки перепыню. Вядома. Гэта з'езд, наколькі я зразумеў, адбыўся 1,5 года таму, як сказаў спадар Ігор. Вы ж тады з партыі не выйшлі? Калі ўсё гэта адбылося, усе гэтыя жахі, значыць, вы на штосьці спадзяваліся? Так, значыць, справа не толькі ў тым, што там некія дэлегаты не тыя былі на з'ездзе, а ў чымсьці іншым. Просто чыста лагічна. Безумоўна, пасля таго, як адбыўся з'езд, мы прынялі тое, што адбылося. Добра і чакалі, і глядзелі, і спрабавалі нечым нават дапамагаць. Каб ўсё ж такі партыя вернулася на сваё кола, на кола прынцыпаў, які закладзены ў статуце нашай партыі. Але апошнім часам тое, што адбывалася, як Рыгор гаварыць, што мы ў арэнду здаем партыю, ну гэта ўжо проста трэба мець такое нахабства гаварыць так, калі ён нават выступаючы ад імя кандыдата на прэзідэнта спрабаваў перадаць свой голас на тэлебачанні Мілінкевічу, то гэта мне такі ён кідае якія-то заўвагі, што я здаю партыю. Ну гэта смешна проста. Разумееце, справа ў тым, што Беларускі народны фронт у тым выглядзе, у якім ён сёння знаходзіцца, ён перарадзіўся ў іншую арганізацыю, а не з'яўляецца той арганізацыі дэмакратычнай, якую мы закладалі ў 88 годзе. І менавіта гэта падвінула людзей да таго, што яны адмовіліся ад удзелу ў працы сойму, такой складзенай такім чынам партыі, і адмаўляліся ад удзелу ў ініцыятыўнай групе кандыдата, выдвінутага такім чынам на гэтыя выбары. Партыя БНФ перастала быць той партыяй, якая была на самым пачатку, і яна стала проста выраднелай партыяй людзей, якія кіруюцца не ідэяй гэтай партыі, не адстойваюць свае прынцыпы, а ідуць на паслугу да рэжыму, які ганебны для нашай краіны. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Раскол у партыі БНФ». Спадар Ігор, вось якраз наконт вашых паслугаў рэжыму, што вы можаце сказаць на гэтае абвінавачванне? Ну, от я думаю, што тут не толькі можна паслацца на спадарыню Лаўроўскую, а памятаеце, Александр Лукашэнка ў сваёй прамове пасля выбараў сказаў, што вось все кандыдаты кепскія, такія перакаці поля, а вось адзін з, так бы мовіць, сур'ёзны мужчына з кандыдатаў, это Рыгор Кастусёў. А вось, дык можа, это, так бы мовіць, і было, што называецца, агента спалілі, не? Ну, ведаеце, вот, каб зразумець да канца, з'яўляюся агентам ці не, трэба ўважліва пачытаць маю біяграфію. Вот, на жаль, відаць, Ірына маю біяграфію не чытала даўно ўжо, а можа зусім не чытала. Так і з 2001 года я за гэта дзесяцігоддзе змяняў 4 разы месца працы не па сваёй волі. Это свечанне таго, так і гэта ўжо можа быць свечаннем таго, што я не з'яўляюся агентам рэжыму, таму што заўсёды любы рэжым сваіх агентаў уладковае на больш-менш зручныя умовы працы. Я ў партыі БНФ, па-моему, з першага дня яе існавання, з 93-го года, калі было прынята рашэнне стварэння партыі БНФ, да гэтага быў сябром грамадскага аб'яднання БДФ адраджэння і застаюся ім. Сяброўства ў партыі БНФ для мяне толькі это з'яўляецца такі стварэннем праблемы ў маім жыцці, асабістым маім жыцці, у жыцці маёй сям'і, дзяцей, маіх блізкіх, родных. Я сабе за ўсе гэтыя гады ніякіх здабыткаў, асабліва ў матэрыяльным плане, не атрымаў. А наадварот, я болю згубіў. Я атрымаў здабыткі такі свой сабе ў маральным плане. Вось гэта мае здабыткі, якімі я ганаруся. Спадар Ігор, ну ведаеце, тут жа справа толькі не столькі ў вашай асабістай біяграфіі, справа ў тым, што можа быць нават, ну, вашы апаненты маюць на ўвазе, што можа вы быць нават і несвядома, можа вы не разумееце, што вы фактычна дэ-факта аказваліся вон ту вот такім спарынг-партнэрам Лукашэнкі. І вашы заклікі там да дыялогу, да нічага такога, і вось ваш заявы пасля выбараў. Ну, вось на іх погляд сведчыць пра тое, што вы працуеце на рэжым, можа нават не ўсведамляючы гэтага. А вось калі б, умоўна кажучы, ўся партыя падтрымала спадара Саннікава, ну, вот, значна, оно лепш было. А так вось падтрымалі вас, і вы спарынг-партнёр. Ну, да, дыялогу я асабіста і партыя мы ніколі не запрашалі. І такіх выказанняў з майго боку не было да дыялогу. Вось пра тое, што Ірына мне выказала папрок, што я сказал такие слова, что вот былое керівництво вызывало партию в аренду, я еще раз подтверждаю, что в 2001 году партию БНФ просто сдали в аренду спочатку одному кандидату, а тогда другому. В 2006 году это было трошку прихожей, потому что Беленкевич промог на конгрессе, и практически он спас тогочасное керівництво партии и спас саму партію ад расколу, ад развалу далейшага. Таму што перамог той кандыдат, якого вылучала партыя. Ці, можа быць, неўмысна мы супрацоўнічаем з рэжымам, і гэта самі не бачым? Не, гэта не так. Я асабіста і кіраўніцтва партыі, я думаю, што і ўсе астатнія сябры партыі, мы зараз усведамляем сітуацыю, у якой апынулась Беларусь. Палітычную сітуацыю. Да, де-факта рэжым і Александр Лукашэнка трымаюць у Беларусі ўладу. І ад гэтага нікуды не падзенешся. Можна крычаць на сайтах, можна крычаць па завуголлю, што рэжым такі, да, ёсць рэжым, але гэта факт. Де юра мы можам не прызнаваць, Еўропа не прызнае. Але не ўлічваць гэта, што ўлада ў руках Лукашэнкі, гэта будзе, ну, та смешна. Сёння ёсць такая сітуацыя. І партыя БНФ засвечыла свой асноўны прынцып, ідучы і на выбары. І зараз той прынцып у нас застаецца асноўным, што для партыі БНФ і для нас, для ўсіх, інтарэсы беларускай дзяржавы, інтарэсы беларускага народа перш за ўсё. З гэтым прынцыпам мы ішлі на выбары, з гэтым прынцыпам мы застаёмся. Пры ўсім пры тым, што Беларусі існуе рэжым. І мы адстойваем інтарэсы Беларусі і беларускага народа. І ў барацьбе з рэжымам, і на еўрапейскай арэне, і ў сусветнай палітыцы. На гэтых пазіцыях мы былі і застаёмся. Спадарыня Ірына, а вось, ну, зразумела, вы, відаць, не можаце адказваць за ўсіх 86 чалавек, але, ну, вот вы можаце адказаць на пытанне, куды ўсё ж такі пойдуць гэтыя людзі? Будуць ствараць нейкую новую партыю, будуць спрабаваць, так бы мовіць, атабраць гэты брэнд БНФ? Магчыма, гэта партыя будзе стварацца пад палітыка Андрэя Саннікава? Які ў вас планы? Вы ж бачылі гэты спіс гэтых людзей. Вы бачылі і ведаеце дакладна, чым гэтыя людзі займаліся ў канцы 80-х, на працягу гэтых 20 гадоў, чым займаюцца зараз. Кожны з гэтых людзей самадастатковы ў плане асабістым і самадастатковы ў плане прыняць рашэнне аб тым ці іншым. Я не могу отказывать за всех, как вы правильно сказали. Я скажу от себе, что заставаться как бы под брендом партии БНФ, подкресливаю, бозруху БНФ, я не собираюсь выходить и застаюсь там, это значит быть попросту, ну, допомагать этот бренд, как бы, зневажать до конца. Коли удастся створить нечто комусь, и мне это будет отповедать, я безумовно подтримаю. Одинное я ведаю докладно, что я николи не могу подтримать ніякага фальшэрства, не магу падтрымаць ніякія антыдэмакратычныя прынцыпы кіравання ўнутры арганізацыі, у якую я ўваходжу, і прынцыпы дэмакратыі для мяне вельмі важныя. І думаю, што шмат хто з тых людзей, якія сёння выказаліся за выхад з партыі БНФ, яны таксама будуць адстойваць прынцыпы развіцця дэмакратыі ў нашым грамадстве, подкресливаю, у громадстве. Борис Гор так и говорился, что он подтримливает державу, а державу сегодня складано подтримливать, бо держава стала полицейской и довольно жорсткой. Как ее подтримливать можно, я не ведаю в этой ситуации. Даруйте, я сгадала, что у вас там еще один был, одно питание, под когости. Так вот, николи ни под когости, ничто с ней не створалось. Ни у БНФ не створалось под когости. А была просто ідея, людзі аб'ядналіся вакол яе. І сёння я спадзяюся, што гэтых людзей аб'яднае ідэя, ідэя, якой мы не здрадзілі, і ідэю, якую мы будзем адстойваць. А ўжо ў якім выглядзе гэта будзе, гэта іншая справа. А вось зараз наконт ідэі, ведаеце, ну вось у вас відавочна даволі канфліктныя стасункі, але для, скажам, астатніх людзей, для людзей, якія не ў БНФ і не былі ў БНФ, для пераважнай часткі беларускага грамадства, ну, вы вельмі падобныя, і вы ідэалагічна вельмі блізкія, не гледзячы на тое, што вось вы, Ірына, кажаце, што там спадар Ігор там нечаму здрадзяў. І ў гэтай сувязі вось тое, што фронт перажывае, фронт, галоўны носьбіт, ну, скажам, нацыянальна-дэмакратычнай ідэі, перажывае чарговы раскол, і вот як мы чуем сёння, яго прадстаўнікі, так бы мовіць, не выбіраюць, не асабліва выбіраюць выразаў на конт адзін аднаго, так ці не сведчыць гэта менавіта пра некі, ну, можа, крызіс, а можа і деградацію вот этой ідэі, як такой, Ірына? Я шчыры чалавек, там эмацыйны, так што даруйце, што я эмацыйна вельмі выказываюся. Аднак я ведаю дакладна, што калі крызіс ляжыць у фундаменце прынцыпаў, на якіх мы аб'яднаныя, як бы былі ў адной арганізацыі, і гэтыя прынцыпы парушаны, то гэты крызіс прывядзе толькі да аднаго, да нармалізацыі ў пэўным сэнсе асэнсавання той групы, якая зараз застаецца. І вось спадар Рыгор сказаў, што там ўжо тысячы людзей падалі заявы ў БНС, ну, толькі магу павіншаваць яго з такім набыткам, хаця ведаю трошку іншае. Галоўнае то ў тым, што на гэтым крызісе можа сапраўды аздаравіцца сітуацыя. Аздаравіцца, бо не даводзіць ці хаваць вот гэтыя прыкрыя даволі непаразумення, гэтыя крызісныя сітуацыі ўнутры арганізацыі БНФ, я падкрэсліваю БНФ, прыводзіць да таго, што мы выглядаем як нешчырыя людзі, выглядаем для грамадства як людзі, ну, непаслядоўныя, і людзі, якім нельга давіраць. Група, якая на сённяшні дзень вырашыла выйсці з партыі БНФ, гэта група, якая адказная. Гэта група, якая кажа нашаму грамадству: мы маем праблему. Ёсць праблема ў партыі БНФ, і гэта праблема такая і такая. Мы не збіраемся яе хаваць ці замацоўваць. Проста гэтая праблема ёсць. Мы яе вырашыць не здолелі, мы выходзім з гэтай партыі. Гаспадар Ігор, вось у мяне да вас тое ж пытанне, што ўсё ж такі вось пры ўсіх там эмоцыях, пры ўсіх канфліктах, ну вот ўсё ж такі ёсць пэўныя ідэі, якія падзяляюць і вы, і спадарыня Лаўроўская, а ёсць значная частка беларускага грамадства, можа нават большасць, можа не большасць, якая проста на дух не пераносіць гэтыя ідэі, а ёсць людзі, якія ставяцца, ну, абыякава, так ці складана. Так вось як можна прывабіць гэтых людзей, в принципе, чужых людзей, калі вот свае, паміж сваімі, вось такі канфлікт, такі абвінавачванні, там амаральнасць, так сказаць, брыдка сядзець побач і гэтак далей. Так, я згоден, што любы раскол ён прыводзіць да паслаблення пазіцыі дэмакратычных сілаў на Беларусі. Ну, я бы не спрымаў выхад вось 86 чалавек з партыі БНФ і раскол. Ну, калі з 3,5 тысяч чалавек выйшла хай сотня, ну, гэта не раскол. А вось пра успрыняцце сітуацыі ў грамадстве, я скажу, што грамадства і толком і не разбярэцца, што ж адбылося з БНФ. Прымаюць удзел у абмеркаванні той сітуацыі толькі тыя людзі, палітызаваныя людзі, якія заўсёды цікавяцца палітыкай і цікавіліся раней, і яны ўжо зараз усведамляюць, або ўжо яшчэ раней усвядомілі, што ў партыі БНФ будзе адбывацца штосьці такое, вось што з нас адбылося. І многія зразумелі яшчэ ў той час, калі Віктор Івашкевіч вылучаўся на Верасцёўскім з'ездзе 2009 года на пасаду старшыні партыі. Прычым пры тым, што Віктор Івашкевіч ўжо тады прыхільна ставіўся да хартыі. І вот зараз уявіце, што б адбылося ў партыі, калі б Івашкевіч стаў старшынёй партыі, у звязку с супрацовніцтвам с хартой 97. Это цалком партия была б долучена до дзейнасці хартии и не было бы своего кандидата на посаду президента партии БНС. А вот як ставится громадство до дзейнасці партийной або дзейнасці інших громадських организаций, я вельми добра побачив у час президентской кампании. Я уже выказал еще ранее, что я наведу больше за всех регионов, больше, чем все остальные кандидаты разом взятые. Для меня было задовольнение, как изменяется восприятие партии БНФ людьми при особистых встречах с кандидатом от партии БНФ або с его командой у тим або іншим городе. Я лечу, что это было правильное решение, что партия БНФ вылучила своего кандидата. Я не хочу сказать, что правильно, что вылучили меня. Незалежно от того, кого вылучили. Але это правильное решение, что партия БНФ пошла своим кандидатом. То, что зараз, про что зараз обвестил Давид Лукашенко, многие его вот решения по скорочению аппарата чиновников, это было и в программе партии БНФ. А то, что Лукашенко уже до выборов, я сейчас пробую начать працу Балто-Черноморского коллектора, это так само было в программе БНФ еще с початку 90-х годов. Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і былая сябра сойму партыі Ірына Лаўроўская. Канстытуцыя – гэта не апошняе слова. Песня для плошчы. Ударым па рэжыме сухімі санкцыямі. Якубович хай сядзець дома. Пра гэта і пра тое, што мы страцілі ў новай перадачы «Званочкі». Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду. У ефіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу гутарку з Канстытуцыі, якую, бадайце, не ў кожнай краіне лічаць найважнейшым асноўным законам. Вось тэлефанаванне. Многие со слухачёв «Радио Свобода» понятия не имеют об Конституции нашей. Поэтому «Свобода» обязана потлумачить слухачам об основании у нашей крайне основного закону Конституции, якая гарантует свободу слова, друку, мирных шестьев, демонстраций, пикетов и митингов, ніяких дозволу улад, санкцій, як у нас прийнято говорити, Конституція не предугляджує. Тому органи правопорядку повинні були не збивати протестантів, не кидати їх у тюрми, а забезпечити предугляджені Конституції права громадян і оховувати їх від провокаторів. Тому обзивати мирну акцію протестантів 19-го нібито масовими порушеннями порядка, безпорядками, значить, безпідставно і незаконно. Порядок порушила улада. Это она, 19-я, здесь державный переворот, и она повинна быть осужена судом, а не Некляеву и іншая. Усё не так просто, як вы тут выклали. По-першае, не все разумеют Конституцию аднолькава. Калі б усе разумели аднолькава, дык не патрэбныя былі б конституційныя суддзі і конституційныя суды. А яны ёсць ва ўсіх краінах, прынамсі ў тых, у якіх ёсць Конституція. По-другое, Конституція рэдка калі з'яўляецца законам прамога дзеяння. То бок, амаль кожны артыкул Конституції патрабуе развіцця і тлумачэння ў асобным дадатковым законе. Не інакш справа маецца і са свабодай сходаў і дэманстрацый, пра якую ў Конституції Беларусі гаворыць артыкул 35. Давайце працытуем яго. Свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый і пікетавання – якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзення указаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. Канец цытаты. Вось чуеце. Па-першае, у артыкуле гаворыцца пра масавыя мерапрыемствы, якія не парушаюць правапарадак і правы грамадзянаў. А хто пра гэта вырашае, парушаюць яны ці не? Правільна, вырашае ўлада. То бок праваахоўнікі і суддзі, якія прадстаўляюць уладу ў дачыненнях з грамадзянамі. Па-другое, улада рэгламентуе асобным законам парадак правядзення такіх мерапрыемстваў. Так што тут няма выкруткі. Канстытуцыя нібыта нешта гарантуе, але закон гэтае самае абмяжоўвае і агаворвае. Ёсць краіны, як напрыклад Вялікабрытанія, якія не маюць канстытуцыі і жывуць без яе не горш, чым Беларусь, а можа нават і лепш. На чарзе, чым дыхала Беларусь у апошнім часе. То бок, вольная трыбуна слухачоў Радіо Свабода ў званочках. Прэзідэнт сказаў падымаць сельскую гаспадарку. Трэба падымаць сельскую гаспадарку, каб у першую чаргу накарміць свой народ, а потым і іншых. Бо мы і самі не вельмі багата жывём. Прайдзіце, чыноўнікі, па базарам, як мы проста ходзім. Дзе наша садавіна і гародніна? Усё прывазное. Яблакі ўжо каштуюць па 5-6 рублей. Які мандарыны? А наша родная бульбачка каштуе аж 3000 рублёў за 1 кілаграм. Трэба гэта пытанне... Я маю на увазе, якое падняў прэзідэнт на ўрадзе. Даўно назрэла. Таму не трэба звальняць з працы, а трэба шанаваць кожнага чалавека, які можа прынесці пользу для нашай дзяржавы. Слухачка з Мінску. Железом по стеклу. Какой пассаж, какой момент создать ажиотаж и сделать съемки. Все смотрите. Вот штурм здания правительства идет. Вот кто посмел на главный дом напасть. Законную задумал свергнуть власть. Вот он, врагами созданный бедлам. И началось битье по головам. И никаких не ведая препон, бил всех подряд разнузданный ОМОН. Да, обойтись никак власть не смогла без хулиганства, без битья стекла. Переворота нужно было ей создать картинку, да чтоб пострашней. А потому и допустил ОМОН битья стекла, переворотный звон. Свою вину уж наловчилась класть на плечи невиновных наша власть. Вновь на свободу сделан был накат. Хорош у власти, только лишь фасад. Гродненщина, Мария Ивановна. Хочу сегодня сказать еще про Ярмошину. Сидишь ты, Ярмошина, с букетом таким. Ой, який букет у тебе пригожий, тебе подсунули там. А вот, каб тебе матычку подсунули у колгасе, як нам, с мужиком, так? Дубасили бураки с мужиком, рабили на вас. Вы і ў тым канцы не былі. Шановныя, тыя, што патрабуюць не пушчаць у эфір паэта-аматару, Мовляв, є професіонали. Каб вас слухали, так ясно був весь фольклор. Поглядіть, на наших очах, дякуючи Радіо Свобода, створюється цей самий сучасний фольклор. Чому не борщать? Менавіто так возникають приказки, примовки, частушки. Сенатор із США в Вільнюсі обіцяє білорусам демократію і відповідальну життя. Как в Латвии и Литве. А он спросил у белорусов, нужна ли им такая жизнь. Да и вас, Ян Максимюк, говорил, что Белоруссии не надо равняться на эти страны Балтии, а нужно равняться на Швейцарию, Швецию и Австрию. Пан Максимюк, нефтяковочка, позиции из Боснии получается. А если бы Беларусь лишила Вильнюс третий, как минимум, ее бюджета, который она получает за счет белорусского транзита, не грозила бы ей тогда революция. Поэтому господарам из Вильни нужно быть осторожнее с выпадами в сторону нашей страны. Господину сенатору из самой демократической, в кавычках, страны нужно наводить порядок в своем глазу и не лезть в рой. Кто заполнить мои пароходы, коли улезу я у вашей свободы и стукаюсь вагоны с белорускаля, даля, даля, даля. Чем лепшая за москаля, литовочка даля. 19 снежня 2010 года в Беларуси вспыхнула маленькая знічка, якая была бачна во всем свете. Дык ці не гэтая знічка запалила полымя паўстання у арабских краинах. Можа, злачынны режим, які пануе в Беларуси, зразумее гэта и аддасть уладу народу без крыві. Благодаря Радио Свободе в течение месяца выработалась истина, что произошло после выборов. Многие из нашего населения не в курсе до сих пор. Покупайте коротковолновый приемник, и вы будете в курсе благодаря Свободе. Выделив белорусской оппозиции более 100 миллионов долларов, Соединенные Штаты Америки и Европа сделали большой подарок Лукашенко. Какая была взаимосвязь между лидерами оппозиции, показали президентские выборы. Они грызлись и не смогли выдвинуть единого кандидата. И сейчас начнется такая драка за деньги, что 19 декабря на площади покажется цветочками. Выделением этой суммы западноевропейцы забили последний гроб нашей белорусской оппозиции. Деньги выделены для поддержки гражданского общества. Но радиослушатели Радио Свободы могут спокойно лежать на печке. Эти 100 миллион, из этих 100 миллионов вам ни копейки не достанется. Не переживайте. Дух свободы витает над площадью. Вечер снежинский нас объединил. Вышли мы боронить свою годность. Тую годность, что злодей украл. Свист дубинок и рокот моторов. Крики, плач и пронизливый стон. Так он душит все наши думки, бо не хочется думать, как он. Прага влады и крик зверя целый. Я в зародыше все за душу. Не побачать они более площади, бо живцом я зих вырву душу. Наплевать нам на ту Европу. Лепи родный наш сталинский рай. Нам не треба ніякие змены. Лукашенко в одних выбирай. Мы в супольно сусветную крочим. Нам не треба в Европе султан. Керовать нами вечно он хоча. Не дадим ему здесь свой план. Александр. Обрыдли в эфире высказывания с подарами Тин. Шарикова да Шарикова да Быдла. Перейди уже, Тина, ты на Клима Чугункина или Швондеров. Кто ты, Тина? Смени пластинку. Город Минск. Нина. Поважанная свобода. Еще вчера объединенные демсилы повинны начать подрихтовку до акции 15 и 25 сойка. До этих терминов треба подрихтовать текст об изменениях законодавства, об выборах с тем, как проголосовать за их подчас акции на митингу и потом дослать их президенту у палату представников и копию в Евросоюз. У рамках акции «Верши свободы» пропоную под эгидой «Радио Свобода» творить группу сведомых поэтов, музыков для распрацовки песни для площади. Нечто на кшталт белорусской Марсельезы. Каб гэтая песня легко спевалася мором людей, моцно гучала на акции 15 и 25 соковика. Каб яе заспевала вся площа, а затым і вся Беларусь. Каб музыка гэтай песні стала сімвалом супраціву. Свобода, колька у вас ненависти к собственному народу. Когда вы перестанете гавкать, страна развивается. Все хорошо идет. У вас столько злобы на собственный народ. Вы, у вас что, черные, то белые. Что белые, то черные. Гаете вы Романчука, он поступил по совести, по совести. А вы, если увидели провокацию, чего вы стояли, рты разинули там? А вы гавкаете одним и тем же голосом все время. Вот пропустите вы этот звонок или не пропустите? Я как-то слышала, что говорили о том, что якобы Лидия Михайловна учит всех женщин борщи варить. В таком случае пусть тогда поделится вкусным рецептом. Может быть, нашим хозяйкам понравится? Я думаю, что они будут в восторге и в радости большой. Почему в основном на белорусское радио «Свободу» пропускают звонки и письма от непорядочных слушателей, которые живут по принципу, чтобы у соседей коровы сдохли, или чтобы сами соседи отошли в мир иной? С уважением, Виктор Буто. Савка, Гришка твой дурак. Ну, все он делает не так. К наблюдателям притерся, то на площадь вдруг поперся. И было бы все ништяк. Так в тюрьму ж попал. Во как. Все, пиши кранты с работой. Будет он твоей заботой. Не возьмут и мыть нужник. Лишний он в стране мужик. Ты ему мозги вмонтируй. Ограничь ходы квартирой. Если ты ему не враг, растолкуй, что он дурак. Знать в стране дела хреновы, раз Санек громит до нову. Молока жалеет гад, денег требует в откат. Вот и Гришка твой опять по тюрьме пойдет гулять. Пусть сидит, как мышь в норе, и мечтает о паре, когда ваш сосед Ивашка отречется от Лукашки, а другой, ядрена мать, с ним не будет торговать. Обойдутся и без Гришки. Ишь, играют в кошки-мышки. Хитрая Матрена, попросту, как есть. Протяг передачи звоночки вы почуете после обвестки. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку сегодняшних звоночков почнем с нашей старой спречки. Сутность яе вось у чым. Радио «Свобода» бадайте не адзіны беларускі СМІ, у якім можна адкрыта выказвацца супраць уладаў. А таму, з увагі на тое, што апанентам улады няма дзе свабодна выказацца, Радио «Свобода» не павінна даваць голасу прыхільнікам уладаў. Бо ў іх, маўляў, магчымасцяў выказацца, хоць гадзь хаці. Вось зараз вы пачуеце яшчэ адзін аргумент за тым, каб не пускаць у наш эфір, як той казаў, лукашыстаў. Добрый вечер, поважаная свобода. Вчера дякую всем супрацовникам вашим. Великую справу робите и великую радость нам доставляете. Але некий час не слухала свободу, не имела приемника. А теперь послухала, два дня с захоплением слухала, а сегодня ваши звоночки послухала. И изменилось у горший бок. Вы нас тут назвали не звонки правды, звонки справедливости, а звоночки. Мне мой сябр кажет, когда ты хочешь переконывать лукашистов, то съезди у новинки або у жодишки и попробуй там их переконывать. На что давать такие дорогие эфир людям, выжившим с ума? Треба собрать комиссию, треба проанализовать эти звоночки. И когда разумный лукашист говорит, то пускайте. А когда выживший с ума человек, то на что тратить час на эфир и зловать так разумных людей? Мы и так все расстроены. Мы разом с Некляевым, Халип, плачем, молимся, страдаем. А вы еще больше этими звоночками расстраиваете нас. Не треба. Отбирайте звоночки людские и звоните. Всего наилепшего. Еще раз дякую. А чего вы расстроиваетесь? Вы не расстроиваетесь. Научитесь жить так, как научился жить я. Калі нехта гаворыць тое, з чым я ўнутрана не пагаджаюся, я не рэагую расстроем, так сказаць, свайго настрою, а пачынаю шукаць аргументаў, якія можна выставіць супраць спосабу думання такой асобы. Гэта значна больш карысная для здароўя рэакцыя, чым расстрой нерваў і страўніка. Давайте на такія званкі, з якімі мы не пагаджаемся, рэагаваць з гумарам і іроніяй, а не са злосцю. Вось вам прыклад рэакцыі на тэлефанаванні аднае слухачкі, які не вядзе да згаданага намі расстрою. Опять та же бабуля. Надо быть совершенно глухим, чтобы не слышать, как бабуля-то переворачивает страницы, шуршав телефон. Тебе, бабуля, надо выучить текст, который тебе написали, и про переворот, и про деньги. Жаль, что ты не можешь пересчитать их. У тебя, видно, вообще мало денег, поэтому ты очень заклопочена. Но тебе какую-то сумму заплатили за это выступление. Вось пачуў у званочках одну кабету, якая назвала дуракамі і недалёкімі усіх і развязачкіх міністраў. А ў самой у яе ума не хапіла гатовы тэкст прачытаць, который ей падсунулі. Яна две минуты пыкала, мыкала, паперкай нейкай шелестела і несла такую ахінею, такую брыдотину, што вушы вялі. Дык вось, дараженькая, калі ізноў надумаеш пазваніць, спачатку патрэніруйся і паспрабуй абысціся без паперкі. Ну а калі без паперкі не можаш, то тады хаця б держы ее далей ад мікрафона. Я не супраць, калі нехта, перш чым пазваніць на свабоду, піша на паперы тэкст свайго званочка. Гэта ў парадку, але я супраць, калі званочніку піша гэты тэкст нехта іншы. Гэта абсалютна не ў парадку. Няхай гэты іншы, які піша, сам і звоніць. Мне падабаецца спосаб аргументацыі, які прэзентуе супраць прапрэзідэнцкіх званочкаў наступная наша слухачка. Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечными господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Может, коррупции у нас нет, как было обещано? Расскажите об этом хотя бы тем же предпринимателям. Или у нас главенство закона? Тогда спросите тех, кому пришлось столкнуться с нашими судами. А может, чиновники наши представляют структуру обслуживания населения? Да они как личное оскорбление это расценят. Или, наконец, выборы у нас реально честные. Абсолютно риторический вопрос, не для дурака. Так чему же вы, сторонники власти, так умиляетесь, что еще не хуже некоторых стран, так скоро будем. Потому что напрочь отсутствует стремление к лучшему. А это и есть деградация общества. Виктория. Вось бачыце, можна спакойна, памяркоўна і нязлосна раскласці ўсё па палічках і даць перцы ўсім, так бы мовіць, паклоннікам магутнасці першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Дамовіліся? Ну, калі дамовіліся, дык зараз і праверым, што гэтая дамова вартая. Вось вам телефонование. Вчера, 37 февраля, слушал радио «Свобода». Возмущен. Возмущен, поскольку трудовой стаж был 1954 года. То есть более 50 лет трудовой стаж. И вот так поганить все это, как оно есть. Ну где? Где это? Ну предел какой-то был, уважение хотя бы. Кто и кто поганит? Вот возьмите, к примеру, вот эти наши все, значит, вязы, как вы их называете, там Лебедки, там Шушкевичи и прочие. Они же были у власти. Почему они не добились уважения народа? Не могут. И другие, там, Меленкевич и прочие, и имеют ученые степени, все это. А почему они для народа это все не дадут? Свои знания, только способны, значит, облизывать те места, откуда летят косточки с долларами, грубо говоря. Разве Меленкевич призывает к экономическим санкциям? А кто он такой? Против кого экономические санкции? Против народа? Пусть он борется с тем, кто ему недоволен. Нас 80%, которые поддерживают эту политику, которая есть, нас устраивает. Мы жили и до войны, и после войны, и сейчас живем, и нас это устраивает. Его не устраивает. Так пусть он едет. Почему эти все вязни здесь в Беларуси пасутся, жрут наши продукты? Ведь они ничего не производят. Почему они не едут туда, где их приглашают? Или их не приглашают, они просто лезут туда, чтобы облизать кого-то? Ну так. Я таксама быў возмущен, паслухаўшы гэтую палітінфармацыю ад нашага слухача, але пастанавіў не расстройвацца. Ну бо калі слухач кажа, што Лябецька і іншыя былі калісьці пры ўладзе, дык я разумею, што ён гаворыць пра нейкую іншую Беларусь, чым мы ўсе, у якой пры ўладзе ні Мілінкевіч, ні Лябецька, ні Някляеў са Статкевічам і Міхалевічам ніколі не былі. Наконт таго, чаму ўлада корміць сваіх апанентаў у турме, скажу так, яны ж туды не прасіліся. Калі ўлада ўзяла іх на сваё ўтрыманне, значыць, ёй так танней абыходзіцца. Ці ж не? Вяртаемся да справы санкцый і да таго, якія санкцыі супраць улады мог бы ўвесці кожны з нас. У мінулых званочках слухач сказаў, што ён перастаў купляць білеты «Суперлато» і «Вашага лато», эткім чынам пастанавіўшы спыніць фінансавую падтрымку дзяржавы. А сёння мы маем яшчэ адну прапанову грамадзянскіх санкцый. День добрый, Рада Свобода. Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина. Мы ведем добро, что Евросвязь вводил санкции для белорусов, как бы сказать, вельми такие дитячие, несерьезные, от яких только эти чиновники Беларуси смеются. А я закликаю всех сябров демократии вводить свои санкции, так само, как тот человек, який отказался от вашего лото. Пятерочка, отмовиться от цигаретов и спиртовых напоев. От этого прибытку маются великие гроши у бюджет. А коли их будет значно менее, то значит и утримание злочинцев, которые харчуются за кошт нашего здоровья, значно поменьшится. Дякую за увагу. Прошу эту пропанову, как частей передавали по радио «Свобода», как все, кто зацікавлены в санкциях, обмовлялся курить и пить спиртовые напои. Подтримливаю. Я такие санкции супраць державы увёў 16 годов тому, калі кинул курить, и 2 года тому, калі кинул куплять и споживать горелку. Не ведаю, як ад гэтага стала державе, лепей ці горай, але я не наракаю. Інакш кажучы, можна жыць і пры санкцыях, як чужых, так і сваіх. Просьба да спадара Максимюка. Лукашенко, лукашисты і тих, хто ім верыць, кричаць об замежных грошах для оппозиції. Пані Яні, прошу вас, калі ласка, розповісти, на які гроші існує оппозиція на Заході. Сказаць дакладна, на якія грошы існуе апазіцыя на Захадзе, я не бяруся. Калі аднак несць на ўвазе толькі Польшу, дык скажу, што там апазіцыя існуе на салідныя грошы, у тым ліку і на дзяржаўныя. Апазіцыя мае сваіх дэпутатаў і сенатараў у парламенце, і ўсім ім дзяржава плаціць салідныя зарплаты, ды сумы на ўтрыманні дэпутацкіх бюро з сакратаркамі і сакратарамі. Ды ў дадатак усе польскія партыі, якія маюць дэпутатаў у парламенце, атрымліваюць ад дзяржавы зварот коштаў, якія яны ўклалі ў парламенцкую выбарчую кампанію. А кошты такіх кампаній у выпадку найбольшых партый ідуць у мільёны даляраў. Я вот хочу высказаться по поводу того, что некоторых журналистов не пускают в Европу, так называемых государственных СМИ. Никого там выпускать. Возьмем же того Павла Якубовича, например. За пару дней до выборов, в конце декабря, в его газете, в рубрике «Вид персоны» была опубликована статья про Сергея Дорофеева. «Выбор Дорофеева» называлась так примерно. И что? Пришли выборы. И что Сергея Дорофеева чуть ли не сделали врагом народа, отстранили от работы за одну фразу только. Никто за него не заступился. Якубович молчит, потому что ему под задницей дорого свое кресло. Он десятилетиями сидит редактором в президентской газете. Эта газета распространялась по принудительной подписке, так и распространяется. Ничего он не сделал для своей газеты. Как журналист, как организатор, как редактор, он, по сути, никакой, ниже среднего уровня его способности. Ну, зачем же таких журналистов выпускать? Пускай сидят, их, как говорится, и здесь неплохо кормят. Калі маецца на ўвазе журналіст, дык я супраць такіх санкцый. Журналісту трэба ездзіць за мяжу, каб пабачыць і параўнаць, як жывуць людзі ў розных палітычных рэаліях.